الرحمن الرحيم وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها پرون د دې ذکر در لثیر شو چې د دې نوم سودا په امهات المؤمنین کې رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نش فرمایلی من حافظ على اربع ركعات چا چې پابندی وکړ په سلور رکعاتو قبل الظهر مخک د ماس پخینا اے سلور رکعات سنت وکل و اربع بعدها او سلور د دین پس حرمه الله على النار الله به پور حرام کی جهنم اور به حرام کی وردی سلور ډمبانو د ماس پخین نه سلور رکعات سنت مراد شو تر مخ کیش تر مخ کیش دګی ځان الله روي نه کای کا شروع بدی اوس ماده بس نه بس یې پرګه کیره راکیدا ځه هي سلور مو پی جندل ډمبنیا خو سنت موکده دی ادا سلور رسنی دو رکات سنت موکده دی او دو نفل دی داغ حدیث تی زیتا سلو زوام چی دا ماسپخین دا دو سنتو پس دو رکات کوئی وی حرمه اللہ علی النار اللہ بے پور حرام کی فیو روایت کی لم تمسه النار چاچ د ماسپخین د دو سنتو پسې دوه کاته وکل اور بد ته نه رسیږي. یو روایت کې راغلی حرم الله لحمه علی النار. بیا علما لیکلی د حدیث په شرح کې اختلاف دی. سو کوئی د سره به اور ته نه ځي. او الله به ابتدائی جنت توردن نکی اور باڑو پستر گونو گوریو اللہ دی مگو تاسم پکیو گرزی ابادی وی که چره ده ده پا تقدیر کی لیکلی چه اور تبزی نو حرمه اللہ علی النار لا تأکلوه اور بے خوری نا یادا مانا دا که اور لطللی لیکلی دی نو حرام بکی الله په اور چې د ټول اجزا د راگیر کی اگر که بازی لسیز او رسیدو یو حدیث د نسائی شریف کې داسې الفاظم راغلی وی فتمسا وجهه النار ابدا بیاد د مخگنی مسکی او رمیشا علماء لیکلی حق اولاد دا چې حدیث په حقیقت حمل دے الله به ټول پور حرام کی فضل د الله ډیر فراخ دے رحمت او عفو ډیر وسیع دا رواه احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجه او علامہ البانی وی چې دا حدیث صحیح دی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح وګوره دا صحیح حدیث دی دا شپه خواسم کوي دا دور سره نورم سی واقعي او نور مسلمانانو لموای که زمونږ دا خواخه چې الله مو د اور نه بچ کی نو ای د پاره به میزان لچې خواخه بل مسلمان لبه خواخه او چې لس رکعات سړې کای سره د فرضونو نه دورې پیسې واو کی کنا وا نبی ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اربع قبل الظهر سلور رکعات مخکې نماز په خین له سفین تسلیم اے چی پا منس کی سلام نی بلکی سلور واردی پیو رکا پیو سلام مکل تفتح لهن ابواب السماء کلاوی دیشی دیتا دروازی دا اسمان رواه ابو داود و ابن ماجا ایدا حدیث سندن ضعیف دے خورست نور حدیث رازی او غد دی تایید که یغی کم دغا مضمون دے نرست و حدیث دا دی خبر تایید کئی لکه ورپسې دا حدیث شرازی هغه کوم دغه مضمون دی نو پدی دا مضمون ثابت دی خدا سند د دې حدیث علما او لیکل دي چې ضعیف دی نو دا سلور رکعات دی او دې کې بس ته سلام په منس کې نی بلکې اخر کې بس سلام وی اپا دی بانی با دی علماء و دلیلم نیولی صلات النهار اربعن اربعن چی مزد و رزی سلور سلور رکات دی اپا دی روایات و بانی علماء چوئی چی دشوی و در رزی بدود و کیا غدا دی وی صلات اللیلی و النهار مثنا مثنا دشوی و در رزی مزد بدود و رکات دی بن کړه دا غیر دا شعر هغه چې بندي وو او په کوم دی نه بنديږي اے وای مزدی په لګره یو روایت کې مزد شپې او د ورځې دو دو دی پدینه منور کی موږ ناشتو دي مسله باندې بحث مباحثه وا باز یل تدا سی کای چې د ماسفخین دا سنت سلور کای خو په دو سلام وای کای ادا د عربو د علما او فتوام د پدی ای وای صلات اللیل و النهار مثنا مثنا دا ابو داود شریف حدیث ده آزاد دي نور او ائمو مسلک دي سیوا د امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی نا او یفضل د شپ او درز سلور سلور دي صاحبین ور سره پرز کی موافقت لري چې او درز دي سلور سلوري او پشپک ای موی جن دو دو بای بیا د دې حدیث ټول طرق را مفتی صاحب لمی راجما کا پوښي په خبره باندې کله د حدیث ټول طرق راجما شي د حدیث په څومره طرق راغله نو چې راجما کله تحقیق یو کو نو محققین علماوی چې د ونهار دا لفظ په دې حدیث کې شاذ ده څه پوښي په خبره باندې نایو سرور رکات په دو سلام وکول ماس په خیندا تحقیق نفس خبره لای مسشوا تلور شوا صلات اللیل و النهار مسنا مسنا دا حدیث سندن ثابت حدیث ده خودی کی دا و النهار دا لفظ سده دا شاز ده اگر ابو داود ابن ماجه کدا سراغلی دا اللہ حبیب بسلور رکات اکول چه کلب انور زائل شو پمنس کی بے سلام نو وی دا اسمان دروازی کولاوی گی دی تا سنت الزوال بازی وی او ایداد دی زہر دا سنتو نا علاو دی سورتا وی سنت الزہر وی علامہ ابن قیم رحم الله وی ویدا سلور رکات صلات مستقله ده او دا به بعد از زوال کولو دا به بعد از زوال کولو اباز علماء یو عجیب خبره ذکر کړي وای دا نیما درز نیمیدل مقابل دی د شپې د نیمیدو سره نو رس چی نیمشی او زوالو شی د اسمان او د رحمت دروازه کولاو شی او چې شپه د نیمه نواوري نو نزول د الله اسمان د دنیا ته وشي دواړو کې مناسبت باندې پوښوي نو وای دا دواړه اوقات د قرب او د رحمت دي د رزي په نیمه یې سي نه پس دروازه د اسمان کولاويږي او د شپې د نیمه نه پس نزول د رب کریم کیږي کما یلیق بشانه اسمان د دنیا تا خودی بارک باز علماء وی چې دا غ سنت د ظهر دی قبلیه لکه امام ترمذی په شمائل کې دا حدیث دا سه ذکر کړي چې نبی علیہ السلام با می شوال کول په سلور رکعاتونو په وخت د زوال د نور کې و ما ورته یاد الله رسول تاسو خو می شوال کوي په دې سلور رکعاتونو اند زوال الشمس وید اسمان دروازې د الله حبیب دی وخت کې کولاو شي نزو غوارم چې زما عمل پکې وروخیږي او دا حدیث طبرانی په کبیر او اوسط کې په دې لفظ ذکر کړي و یمې شود الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې ما بکاتو چې په سلور رکعاتونو به د ماسپخین نه مخکې مې شوال کولو فرض نه مخکې ای به چې کله نور زایل شي نو د اسمان دروازې کولاو شي نو دا بندیږي نه تر دې چې ماسپخین موزو شي موزه پر کولاو پرتی دی نو علماء کرام ذکر کړي وایي دا مې شوال دي دو روایتو کې راغله نو دینه مراد سنت د زوال دي خو هغه سنت نه دي چې هغه د دې سنت موکده او نه علاوه دي ذکر الله حبیب په دې سنن موکده باندې مواظبت کړي نو وای دا غسلور دي کسه پوه شوی په خبره باندې دا غسلور خو په صحیح سند ثابت دي نو دا فضیلت کی کزوی فدی سمراشی نو خبر اس شوا کپونه شوی په خبره نو د محققین قول دا دی چې دې سلور نو مراد اغا سلور قبل الظهر دی وان عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ نا روایت تے ویدہ عبداللہ او صاحب دوار صحابہ کرام دی دے فرمائی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی اربعن سلور رکات مزبے کول بعد ان تزول الشمس مخ پس دینه چن ور بدار شو قبل الظهر د ماس بخین مخ کی وقال فرمایل انها ساعت ودا یو داس ساعت ده تفتح فی ابواب السما کلاوی دیشی پدی کی دروازه د اسمان فوحبن زمین ساتم ای اسعد لی فیها عمل صالح چې زمام پکې نیک عمل بر ورخی رواه ترمذی او د دې حدیث سند صحیح دی امام البانی وایي تاسو ته ما ورسو حدیث کی دا مضمون د دې حدیث سره زی په سند صحیح حسرا وګوره کدی په وګوره نوافلو کې پابندی نه کې څوک د سلور رکعات سنت نو کې سلور رکعات کای خبره را اتبیشی خود علماء و اختلاف موارد جدی سلورونا موکدونا علاوه مراد دی لکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله و دا مستقل مزده او دیتا علماء سنت الزوال وی او دا اغا سنت زوائد دی اسوک وی جنا مداومت راغلی نو مداومت په سنت موکده او بانی وی. وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ امرأن رحم دیو کی اللہ پا اغسطڑی بانے. ایو احتمال لے چی دا دی دعائی جملہ دعائی دا یا خبر دے نگور دا خبر مانا بدا جی رحم کڑے دی اللہ پا اغسطڑی خبر شو او که جمله دعایی شي نو معنا سره رحم دیو کی الله پاغه سړی سوال قبل العصر اربعا چې موزیو کو مخکې د مازی گرد فرض او نسلور. رواه احمد و ترمذی او ابو داود. ابیدار شه دی په لګورا طالبان او طالبات ټول وره یا علم د کوی خو چې ټکی عمل پیو نه کوي چرتاسی نه سلور رکاته و نه کوي دي دواله اندرانه شي شتا څوک په پابندي کوي تلاسی چې کی ته تو ځوان کی کی کخېری پکلا راو بیا به و خراجی ناس به جمعات کی بس بیا به نفلونه کی. وای رحم الله امرا ان صلى قبل العصر اربعا. اپکار دا دی کمخ کی زندگی بدل نی نو که حدیث سره بدل نه شي بیا وکړه بدلیږي ها تبلیغیان وینو چې جدي لار کې سم نو شو به بل لار سمې دو نشتا نو تاسو له هم په قران او سنت یو سره سم نشي. وای فبای ای حدیث بعده یؤمنو رواه احمد و ترمیزی و ابو داود رحمهم اللہ و حدیث سندن ثابت دے دالی رضی اللہ تعالی عنہ اون روایت تے قال فرمائی دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی قبل العصر مزب کول مخ کی نمازی گرنا اربع رکعات سرور رکعات نفل سنت زوائد یفسر بینهن جدا والے برا وسو پمندری کی بیت تسلیم فسلام بانی پ ملائک مقربین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین او سوک چه روان دید دوی پسی د مسلمانانو مؤمنانو نا دی سلام نه غره هغه د دوو رکاتو سلام نه دی مراد دیره مراد تشهود دی تا د محققینو قول له ا دې له سوچو کې دی اشکال بازي اوقاتو کې سرسری حدیث سره واوري نو اشکال راځي مراد دی تسلیم نه تسلیم د تشهود دی مو ایو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. امام ترمذی دا الفاظ هم سی واکړي علی الملائکۃ المقربین والنبین والمرسلین ومن تبعهم او سوک چی روان شوی دی نبینو مرسلینو پسی دا مسلمانانو نا نو لماو دا خبر غور کړي چې دی سلور و رکاتو کی قبل العصر دا مازیگر نمخ کی فصل بنکی پا سلام سر سلور وارا با پیو سلام کی دا د اکثر علماء کرام قول لے بعض اهل علم دا حمل کړي دي په تسلیم د تحلل چې دی روي مراد دا هغه حلال والی سلام دي تاسو ویلو تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم او دای دا حمل کړی دی په دې چې صلات الليل والنهار مثنا مثنا دو دو دی او د شپې او در او تاسو ورته چې ورنهار د الفسره ادی باندې دلیل دادې چې ګوره اغه سلور رکعات د ماسپخینم په یو سلام دی دام په یو سلام دی علامه عراقی چې د خپل زمانه یو لوی محدث دی وای مراد په دی فصل سرا تسلیم د تشهود دی ځکه په دی تشهود کې سلام دی په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام والا عباد الله الصالحین دی وای دا یو لوی محدث دی او اسحاق ابن ابراهیم وای چې د ورځې مس سلور سلور دی بعض علماء لیکلي چې د غاوله خبره متعینه ده کچردی په لګوري ک سلام نه مونږه سلام د تحلیل والو نبی اغه مو السلام علیکم رحمت الله او علی الملائکه المقربین والنبیین والمرسلین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین نو ی النبیون والمرسلون خمز له حاضری گینا چې مسکون کې په سلام کې نیت کای په خبره پوه شوې کنا بعض علماء سے جواب کړي خو هغه بعید دی اے وای پزړه کې بد خبره حاضر کی او تصور فی النفس وو کی لکه موه السلام علیکا نو دا پزړه کې مو حاضر کړي اگر چې په ظاهر او خارج کې حاضر نه السلام علیکا ایو النبی و رحمت الله و برکاتو نو باز وای مانع نشته چې ایرادا بالتسلیم تسلیم التحلل من الصلات او اغبل وجه ډیره اولادا کپوی پرشوی دغه چې دیګه دا جوابونه کو د اشکالات راځي ناغشه ول نه خوخه رواه ترمذی رحمه الله دا حدیث امام ترمذی رحم الله نقل کړي دي او سند دی حدیث حسن دی دیکی او راوی وانی علماء و کلام کڑے خو سرد آغین علماء لکلی حدیث دا پارا چه دغا راوی کی دور زعف نشتا نو دا حدیث سندن حسن لے وعنہو ددغی علی رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تقار دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی قبل العصر رکعتین نمازی گر نمخ کی بے دور کاتا کول کل نا کل نا نمخ کی سر منافی ندا کل دوکڑی کل سلور کڑی کل دا سیوی چی وح گنجائش نشتا اجامی ٹیم دیتو بے بس دو پاک دو پاک اجی وح دیر دی نو بیا سلور پکار دی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تیرے فرمائی ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دی من صلی بعد المغرب ست رکعات چا چې پس د ما خام د مز نش پګ رکعات او کلم یتکلم فيما بینهن او خبرونه کی هغه چې دی پمن ندی کی بیسوین پناکار خبرو سرا ناکار خبرونه کی یادا سے خبرونه کچ یغا ګنا واجبای نعدلنا له بعبادت سنت اشارت سنتن دب برابر کلیشی دلرا پی عبادت دول سکلنو رواه ترمیزی وقال هذا حدیث غریب امام ترمیزی ویده حدیث غریب نیلانا عرفو نپی جنو منگ دا اللہ من حدیث عمر ابن عمر ابن ابی خصعم وسمعت محمد ابن اسماعيل ويماوري دلي ور خپلم لوي سړي د امام ترمذي او د ځان نه د لوي سړي حواله پیش کړي ويما خپل استاد محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم الله نا اوریدلی چاغ وجدا منکر الحدیث دی وضعفه جدا اډیر زیاتې هغه کمزورې کړې ده وردا حدیث ضعیف ده دا ابن ماجه هم ذکر کړي ابن خزیمه هم په صحیح کې ذکر کړي خو پټولو کې عمر ابن ابي خسعم رازی اتا سو مراتب کې ویلو امام بخاری وی منکر الحدیث دغه سم مرتبه ده د جرح ایتہ سلام ما او غره په دې ګوري نه بارا تعالو مو ما او کړتو د تعریف دې سه دا د جرح سم مرتبه ده منکر الحدیث ها دا ګوره درېم مرتبه ده کتلې دې اوس ته کتل چې حدیث دې ګوري ته راغلا غشت کنه دا غور درېم مرتبه ده د مراتب او د الفاظ او د جرح نه ورس حدیث پاک کې یو مسله بیا ذکر کوم وانا عائشه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته بیبی فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من صلی بعد المغرب 20 رکعتن چا چې ما خام د مزنه پس شل رکعت نفل غدی مخکې حدیث یو خبره پاتې شو دا شپک دی سنت سره دی او کو سنت نه علاوه دی نو د علماء دو قولونه دی سو قولونه دی سو کوئی دا دی سنت سره شپک دی او سو کوئی چې دا د دین علاوه دی په خبره پوه شوي نو که شپک چا کول نسوک وای باز علماء وای دا موقت دو سنتم په دې شپګو کې داخلي اپ دې شلو کې مچرستو حدیث کې اوس راځي دي کېم داخلي باز وای یا سی واد دین دی ابو الله القاری رحم الله وای دا دو رکعات سنت خو په یو سلامو کې ادی باقی سلورو کې ولې اختیار دی که په یو سل دو سلامونه کې کې په یو کې دا په کې درې مو مساله ولا آسان وروته وای چا چې ما خام نه پسل رکات او کل سرد دغه سنتو نه یاد نه علاوه اسمره جری دی وای شینی چې سمره شربت کې چې ټوګي بن الله له بیتن فل جننه جور بکی اللہ دتا یو کورزی مشان پا جنت کے رواہ ترمیزیو امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرنے دے ورا دا حدیث او مخ کے دوار حدیث ضعیف دی دوار حدیث سری خوی او مسئلہ وار علماء لکلی پا فضیلت د سوالات بین المغرب والعشاء کې احادیث نور مراغلی دا وقت ډیر قیمتي دی ګڼ سلف دا وای چې تتجافا جنوبهم عن المذواجع ویدین لما خام و ما سوتن په منځ کې دا وقت مراد دی دا ډیر قیمتي ټیم دی دا په عبادت او په ذکر او تلاوت بادول پکار دی نو دی بارک نور روایات امراغلی یو د طبرانی شریف حدیث تے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ایما خپل محبوب قتل صلی اللہ علیہ وسلم دما خام نفس بیش پگر کا تکول صوبے کول اوی ویچی چاش پگر کا تکول دما خام نمج نفس نو غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر گناهونه به معاف شي اگر کوي په مثل د زګ د سمندر علامه طبرانی وای چې لوی محدث دی وای صالح ابن قطن البخاري په دې حدیث کې متفرد دی او محمد ابن نصر قیام الليل د کتاب د خکله دیو دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا مرفوعن روایت راغله چې چاش پګ رکا ته پس د ما خام نوکل مخکې د خبرو کولونه غفر له بها 50 سنه د 500 کالو ګناونه او په ورته الله معاف کی. یا بھائی دی سند کې میوراوی د محمد ابن غزوان ناغتا محدثین منکر الحدیث وئی. او د دینه مسند احمد او ترمذی کې یو حدیث راغلی حذیفه رضی الله عنه ما د نبی رسول الله سره د ما خام مزکو نو کله چې د الله حبیب مزکو نو درې دو مزکو نو نامه شاو چې مزکو لو تر دې چې نماز پتن مزیو کو بیا جمعات نو وو نو علماء کرام ذکر کړي چې احادیث د باب کې ټول ضعیف دي خو دا ټول چې راجمع کی دا دلیل دی په مشروعیت د ډیر والی د موز په من د ماخام او مسختن کې. وګوره ځان ته اخلاصول دی په کار دی په وګوره ک یو حدیث هم پکې نه نو نفل خو بند دی کنه تاسو له که سره وایي به حدیث پکې ضعیف دی وګوره الله اسی بهانه وګوره کدا حدیث پکې نه وې نو نفل د ماخام مسخوتن په منځ کې دا خدا سي وخت ته چې ما کراهت وخت نه دي کې زه در مسخوتن پر نفل کوي اپا کې دا فضائل نمو نو نفل بیا څومره د خیر ذریعہ ده دیو جن بس بعضی خلکو تاسو په دې عمل کوي مخبل استادان کتري او الحمدلله د ډېر وخت نه پېژمږه عمل لې چې دا ماخام مسخوتن دا دا به نه پرې خول دا مجموع روایت چې را جمع کې نو سره دینه یو اصل جوړيږي خبره آسان وګړي کوي چې دې دا روایت نم وینو نفل غزمنی نه دي کنه نفل څه دي منی نه دي اته تاسو ګور دا نفس او شیطان ډېر غد دشمن دي. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وي د شیطان شپګم لیدي یو په کتاب د کله دې سره کار او باسي الله دې تاسو موږ ټول حجونو مرو له بوزي ناغزه کې بعض خلک بیا بیا عمره کوي نو بعض کسان وله وایي چې د توافونو ثواب ډېر دی هیله وي موږ عمره لزو لکه زه دلته عمره لزم تاسو دې کمره کې خناسې چې په خېګي نه سکار ستا ډوډۍ لخه تیار راځي وی نا نا نا رو را دا توافونو دیر ثواب دی نو ای عمرو کی نو ما بور لداسی و میداسی ولمو آئی جا عمری لزی نو تا ولوی دا دوڑای دا جیو پا کمرا که دا ناس دی دیر ثواب دی ور شیطان کما دوکا ورکا آغا عمری لزی حتا ولی تواف ثواب دیر دی آغا تا لوی دا شیلر شو کنا نو آغا لڑو مریو که تا پا کمرا که ناسو یادی خوبو کو تا ممری نیدی کریس سر بخواستاو پا کار داره سڑه وی جور که سڑه ممری لیزیه دی پلو گره پاسی کسان آل تداسی جیو بل سره پا تواده که مقابله مونگ سره دو مرگری و سمشتا دیر تکرس کسانو نو آیو بایی جا بل اودکی که جیده پا اودکی وامشی توافونه تی دیر رکم نو الله په دې بل چې ته اړه په دې کوشي کو ته نو دې پر پسه هوا ته حرام لا نو که شر دې کې شک نشته چې تاسو مری لزی اغه نږدې عمره کې بار بار د حدود حرم نه زمين حل ته وزه ازواب جوارو کو په دو دونی می ګنډې کې خو دې عمره کوي از در اتلو پر زب بس کوم نه زب توافو نه کوم دې کې شک نشته چې ستاسو توافو نو ثواب دغه نه څه شو اګه تعالی دې چې عمره روز دورې نه نه وای توافو نو ثواب ډېر دې ایو چانک شیر اس کے لیے ناسے گپ شپ لگے تو زنی وقت دا بہانہ چی بھائی روایت پکی ضعیف دی نو نفع رک روایت پکی ضعیف دی نو نفع ناروا دی دی اوقاتو کے دا وقت سلف وی چی قیمتی وقت تے وعنہاو دی بی بینا روایت دے رضی اللہ تعالی عنہانا قالت بی بی فرمائی ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شام تا اللہ حبیب نماز خطن مزنو کڑے قد تو چرم فرز فدخل علی اچرا دن نبشو زما پا کور کی زما کور زما پا نمبر کی زما کور تا اللہ صلی اربع رکاتن مگر سلور رکات بے کولو ست رکاتن یاش پگ رکاتا یا خراوی ته شک دی یا دال چې کله سلور کړي او کله شپکړي دو پدی کې سنت موکد او پيو سلام رواه ابو داود تدی حدیث روایت کړه امام ابو داود رحمه الله د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده ادي کی ګوره او مسلې تم سوچو کوي وای چا چې د ماسختن مس په جمعو کو ابه سلور رکات نفل کل دین چې مخ کې دین چې د مسجد نوږي نو دا د ليله القدر سره برابر دی وردا حدیث کې چیرې مرفوعا والی نو صحیح نه ده دا حدیث مرفوعا صحیح نه ده لکه علامه عراقی وی مرفوعا دا حدیث صحیح نه ده علامه حسمیم په مجمع الزوائد کې وی چې پدی کې ضعف ده خدا سلور رکات د صحابه کرامو نه پسند صحیح حسر سری او صحابی چې دا سی او خبره کوي چې دا دور ثواب دی او دور عذاب دی نو دا به تاسو له اصول الحدیث کې تیر شې دی او را به مشي که صحابی د ثواب او د عقاب خبره کوي نو دا اجتهادی خبره نه ده دا خبره به د صحابی په حکم د حدیث مرفوع کی وی څه پوه شوي بای کنه پوه نه شوي وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبار النجوم اے رستو د دوبیدو دستور نو دین ادورا کاتا مراد دی قبل الفجر قران کرا غلی کنا کنا وسبح بحمد ربک حين تقوم ومن الليل فسبح وادبار النجوم دا غد ورکات تی مراد دی قبل الفجر د فرض نمخ کی و ادبار السجود نا مراد سی چلاوی و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار السجود ادبار السجود نا مراد غد ورکات دی پس نما خامنا رواه الترمیزیو رواه الترمذی علماء لیکلی حدیث مرفوعاً راغله خدا موقوفاً د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول له کوم حدیث چې دا مرفوع ده دلته لدا حدیث سندن سره ضعیف ده او دا وایي حدیث کلام دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما موقوفاً رواہ الترمذی والفصل